राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर। राम कामना के त्याग का भगवान ने बहुत कहा है। वही कहते हैं सनातन जी चाह हो जाना। देखो चाह ना करने से वस्तु मिलती है ये नियम नहीं है। मिलने वाली वस्तु न चाहने पर मिलती है और चाहने पर भी मिलती है, और न मिलने वाली वस्तु चाहना कर भी नहीं मिलती है, न चाहना कर और चाहना कर भी नहीं मिलती। तो वस्तु मिलती है वह उसमें विधान भगवान का दूजा है, यह बात समझनी है। संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी चाह कोई भी पूरी न हुई हो और जिसकी सभी चाह पूरी हो, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा कि जिसकी चाहनाएं सभी पूरी हुई हो और जिस किसी की कोई चाहना पूरी न हुई हो, ऐसा भी नहीं मिलेगा। कोई चाहना पूरी नहीं हो ऐसा भी नहीं मिलेगा, और सभी चाहना पूरी हो ऐसा भी नहीं मिलेगा। सिद्ध क्या हुआ, जो पूरी होने वाली है वो तो पूरी होगी और नहीं होने वाली है नहीं होगी। चाहना करना है वो तो अपने गुलाम बनाना है और कुछ मतलब नहीं है। तो अचाह पद प्राप्त हो जाए, ऊंचा पद है, ऊंचा पद अचाह पद, किसी तरह की चाहना नहीं, किसी तरह की चाहना न हो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा किसी की चाहना नहीं है, क्या चाहना है। तो चाह रहे तो कामना रहे तो कोई कामना ना हमारी, कामना करने का कोई फायदा है ही नहीं। कामना करने से वस्तु कोई मिलती है ये सब नियम है ही नहीं। अरे कामना न करने से चीज नहीं मिलती ऐसा नियम है ही नहीं। कामना पूरी होना ये एक और विधान है, शास्त्र का विधान है, मनुष्य का कर्तव्य है, उससे पूरी होती है। तो बात चाहना से पूरी होती है ऐसी बात नहीं है। इस वास्ते चाहना के साथ पूरी होना ये नियम नहीं है। इस वास्ते चाहना करना बिल्कुल निरर्थक है, इस बात को समझना चाहिए अच्छी तरह से। नहीं समझा जाए तो समझने की चेष्टा करो। जो पूरी होने वाली है वो तो होने वाली है, होगी, और नहीं होने वाली नहीं होगी। तो चाहना करने से क्या फायदा होगा, केवल गुलामी हुई है और कुछ नहीं। गुलामी है, चाहना उसी चाहिए तो अचाह पद प्राप्त हो जाए। बड़ा ऊंचा पद है अचाह पद, तो अचाह हम हो सकते हैं, चाहना रहे तो हो सकते हैं। अगर चाहना रहे तो नहीं हुए तो सत्संग क्या किया। फिर सत्संग करने का फल होना चाहिए ना, सत का संग किया तो सत के चाहना नहीं होती, चाहना कमी में होती है। सत है वो तो पूर्ण होता है, जो कमी होती है चाहना होती है। तो सत का संग किया कमी नहीं है, बारे में चाहना कमी में होती है, घड़ी है घड़ी के सार नहीं, घड़ी नहीं है घड़ी की सहना होती है, कुछ न कुछ कमी है उस बात सहना होती है। तो चाहना हो गए पदार्थ मिले उससे चाहना पूरी नहीं होगी, रुपया की चाहना रुपया होने से पूरी हो जाए ऐसी नहीं है। जो रुपया ज्यादा मिलेगा तो चाहना ज्यादा होगी, थोड़ा मिलेगा थोड़ी होगी। साधारण आदमी 100-200 चाहना 500 चाहना होती है, हजार ही चाहना भी कम होती है, और धनी आदमियों को करोड़ों की चाहना होती है, घाटा भी करोड़ों का मिलता है लाखों करोड़ों का। गरीब आदमियों को उम्र भर में कभी लाख का घाटा हुआ ही नहीं, लाख की चाहना हुई नहीं, धनी आदमियों को होता है। तो जो धन ज्यादा होता है जो चाहना ज्यादा होती है घाटा भी ज्यादा होता है, चाहना भी ज्यादा होती है, दरिद्री भी ज्यादा होते हैं। लोगों की दृष्टि में धनवान दिखते हैं दरिद्र ज्यादा होते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपये चाहना होती है, साधारण आदमी करोड़ रुपये चाहना होती है, हमारे करोड़ों रुपये चाहना होती नहीं, उन्हें करोड़ों रुपये अरबों रुपये चाहना होती है। तो जिनके चाहना को वह दरिद्रो ही विशाल दृष्टा, शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में जगह प्रश्न किया है दरिद्र कौन है, जिसकी तृष्णा विशाल है, तृष्णा बड़ी है वो दरिद्र ज्यादा है, जो करोड़ों की चाहना है वो दरिद्र ज्यादा है, साधारण करोड़ों की चाहना है नहीं, वे दरिद्र छोटा है वो बड़ा दरिद्र है। एक बार में चला गया था सुंदर गये सुनार गए बजरंगढ़ गया, तो वो लाया दरी दरी लाया विषाणु विषाणु में सत्संग दरी दे। मैंने तो दरी कहाँ से लाया, अमुक आदमी ने वो धनी आदमी बताया उस लाया। वो तेरे झार मांगी क्यों क्यों मांगी, देख तू छोटा दे दी, मैं हूँ छोटा दे दी, तू है बड़ा दे दी, धनी भी बड़ा तेरे से बड़ा दे दी, मैं छोटे दे दी क्यों रहू तुम तो आज ही छोड़ दे, छोटा दे दी छोटा दे दी क्यों रहू मैं दे दी नहीं रहूंगा, तो लाया वो तेरी क्यों लाया, पिछाड़ो चाहिए पिछाड़ो मान चाहिए थरता ही जाए मिलाओ सत्संग करो आ जाओ धरी लाओ धरी की लाओ मैं दे तो तुम क्यों ले तुम नहीं बोलते तू धरी दे क्यों बना वे धरी दी भी है ज्यादा आप कम थी आप छोटा धरी थी वे बड़ा धरी थी बड़े धरी थी जान मांगे अपने वे आगे आगे बढ़ रहे घटो ज्यादा परिवेश भी जान मांगे तो नहीं घड़ियों पर नहीं लाना हो तो मैं छोटे दिन क्यों रहूंगा मैं नहीं रहूंगा ठीक है ठीक है क्यों लाया बोले तेरे दिन विषाणु तो मैंने चाहिए जब मंगाओ आप क्यों लाओ हमारी क्या जरूरत है तो आप क्या जरूरत है आप जरूरत ही हो रही है ना गोल चामा से आग्रह किया नरसी ने चमाशा हो गया ना गोल गया तो नरसी अब तेने बताता हूं अपने कुछ नहीं करना है जब बैठो तो जरूर है बैठा बैठो अब तो हजर से बैठ ही बैठ बैठा देते समय ऊपर बैठे तो ऊपर बैठे नीचे बैठे नीचे बैठ जाओ जिस बैठ जाओ क्योंकि बातें कहते हो रोटी मांग लिया भिक्षा जी बड़ों के मांग बस कोई जरूरत नहीं करना आवश्यकता नहीं है पहले तो क्या मंगवा तो इतने तमाशा होता है मैं खर्च ला गया तो क्यों करे आप तमाशा कर लो फिर स्वीकार कर दो हम कोई जरूरत नहीं आप बादशाह करो पिछड़ा पिछड़ा करो, मंड मंड बनाओ, बनाओ मत बनाओ, कौन क्या मतलब अपन क्या मतलब है अपन तो वर्तमान जैसे छोड़ मिल जाए बैठ जाओ कहते जाओ सुन लो और चाहे जो मंडप बनाओ और चाहे जो सुन लो और चाहे जो बस करो अपन क्या मतलब चिंता मत करो। बस रामचंद्र बहुत रामचंद्र शांत हो गया समय खीर तो एक रामचंद्र है गए मड़ी बता पैसे कितने लगो और लगो एक सेठ है एक सेठ एक सेठ है वो नवगर में रामचंद्र दरिद्री सब दरिद्री दरिद्र भरोसा नहीं बना अपने काम करो खर्च मन बहुत लगे लख रुपये खर्च लगे अपने करो करो अपने क्या मतलब है अपने क्या मतलब है अपन मतलब व्याख्या दे व्याख्या दे रोटी दिखाओ मुंह लाओ थोड़े फल कर दे फलो फल कर दे कोई जरूरत हो नहीं तो अपने दरिद्रता नहीं रखनी अपने चाह कर नहीं रहे चाह नहीं अपने क्यों चाह करो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भूखे रह जाएंगे इससे ज्यादा क्या होगा मर जाएंगे मरने से बढ़कर तो कोई देखो नहीं नरक में जाएंगे नहीं नरक में जाएंगे मर जाएंगे तो मर जाओ रोटी खाते खाते मर जाओगे रोटी मरने में तो फर्क है रोटी खाओ तो ही मरो तो रोटी मर जाओ तो उसे मांगता हो क्यों मरो बिना मांगते ही मर जाओ अपने सारा रखो मन में तो इस दृश्य में अपने मस्ती रहे आनंद रहे सब अपने अपने कुछ चाहिए नहीं और क्या चाहिए साधुओं को मुझे महाराज क्या चाहिए बात है यानी मन महाराज आओ तृष्णा क्या है कोई पूछते ही नहीं हो आप पूछते हो कभी तो समझिए आओ तृष्णा क्या है आप पूछे मन में नहीं आती क्या चाहिए महाराज चाहिए तो चाहिए चाहिए चाहिए है तृष्णा कहीं नहीं है आशा क्या है आपकी आशा क्या है आपकी तृष्णा क्या है आपकी कामना क्या है कोई पूछते ही नहीं क्या चाहिए महाराज अपन चाहिए नहीं कुछ नहीं चाहिए क्या जरूरत है जरूरत है वो जो बने तो सब मिलती है चाहना चीज चीज मिलती है बस बस चीज मिलेगी धान नहीं धीणो नहीं धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक जीवन बैठा राम मास वहां मेरे सब थोक कुछ में धान नहीं है गाय भैंस को जीना नहीं है रुपये भी नहीं है जीवन बैठा का सदू उदर दहीर घीर रबड़ी छासर खीर भोजन रोग सा राजा रे इतना कौन विचित्र मारे इतना सा कौन बड़ा वैसे सबसे वृत्ति माधु करी माधुगरी मृति मधुगरी मधुगर भरा होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सो होता है ऐसे सारे थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी कर सुन ली नहीं माधुगरी मृति बांध बांध को नाज दावा काहू का नहीं बिना मिले तराज बिना मिले तराज किसी की दवा नहीं मांग लिया कर खुश भी नहीं दो तुम्हारी मर्जी के अनुसार दो मत दो हम नहीं देंगे ऐसे मत दो कम पड़ा है क्या हमारे हम देते नहीं है अच्छी बात हम नहीं दे रहे हमारे नहीं मत दे दो ले ले तो मेरे घर भूख लग गई आगे भी तुम्हें जान लगे जा रही हूँ तो मैं क्या करूँ तो ले जा तो दे दे धन्यवाद आई हूँ जैसे शरीर में वो भेद करती क्यों है भूख लगी है खेत में काम कर रही हो के खेत में काम कर रहे हो सदा ही देवे एक दिन मेरे को ही दे रहे खेतों में काम कर देवे ही है बोले रोटी दे ला रोटी दे बंदी बजे क्यों दूसरे सफर है देव ना देव खुशी है तो सह ना पड़े उनके मौज में क्या चाहिए महाराज भाई कोई सहारा नहीं सब ठीक है बस जड़ है अन्य जो है मच्छर है दूसरा दिन जाओ जो बैठा हुआ एयर कंडीशन बैठा हुआ कोई हवाई जहाज में बैठा हुआ कुछ मर्जी बैठा दो हवाई जहाज में चला एयर कंडीशन बैठा मालगाड़ी में बैठा बंद मालगाड़ी में बैठा खुद ही मालगाड़ी में बैठा सब बैठो रहा वहां सब सारी जो मैं बैठो रहा हूँ चलो विश्वास अच्छा पद है बहुत बढ़िया चीज है भगवान ने याद करे और अच्छा पद है चाह गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा जिसके कसोद ये सो सहानुपति शाह बादशाह का बादशाह है जिसके कसोद चाहिए मौज ले बड़ी मौज याद ले अच्छा कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए और क्या है अकिंचन अकिंचन अकिंचन निष्किंचन हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास अच्छा जरूरत है कोई आवश्यकता आवश्यकता को नहीं अच्छा व्यवहार में क्यों कर रहा हूँ अच्छा व्यवहार में जीवन में व्यवहार में कैसे व्यवहार में अच्छा पद आप बाधा बाधा लगे क्या बाधा लगे व्यवहार में बताओ क्या बाधा लगे बताओ बोलो व्यवहार में क्या बाधा लगे जैसे गया तो उनका भी नहीं करेंगे गया तो प्रबंध हो जाएगा अटकल को अटकल को आई नहीं अच्छा अटकल को नहीं आई बोले अच्छा होने की है? अटकल आई को नहीं अभी अच्छा होने की अटकल आई है अच्छा आने वो काश मेरे अदर बताई नहीं मैंने साधु बैठा हो महाराज आप कौन हो आप कौन हो मैं राजा हूँ तो मैं महाराजा हूँ हम महाराज कैसे तो आप राजा कैसे चाहे जी उतनी बात हूँ चाहे जी कुछ अच्छा लाख रुपये दे दू तो लाख रुपये मेरे को दे दीजिए मासन मासन निकाल दीजिए मासन से क्या फायदा है आपके मासन को निकाल दीजिए निकाल दो नहीं सिर्फ मासन को चाहे जी से निकाल दो निकाल दो लाख रुपये मेरे को दे दो लाख रुपया आकर लगे तो आप मरा देंगे से हमारे कुछ नहीं चाहिए हमें जीने की भी इच्छा नहीं है हमारे वो तो मैं वो तो लगा दो हमारे से ही बोले हमें कुछ नहीं चाहिए जिसे उसने चाहिए जो सहानुपति शाह चाह गई चिंता बेटी मनवा बेपरवा जिसकी उसने चाहिए सो सहानुपति शाह बादशाह का बादशाह कुछ नहीं चाहिए बादशाह चाह न रहती बादशाह चाह न रहती है बादशाह नहीं बिना मिला इतना बिना मिलता सबसे बेटी माधु गई भांत भांत को नाज दावा काहू का नहीं बिना मिलाए राज मनुष्य जानता नहीं है, विचार नहीं करता है, अपने साहब मतलब वो कदी मुठी चिड़ा रखे घी घना मिलता है, कदी मुठी चिड़ा इकट्ठे घी घना मिलता है, बाजार घटिया कभी भूखा। जीवन निर्वाह होता अच्छी तरह से शांति से मान से, तो ऐसा पद अपने करो, ग्रस्त रहते हुए क्यों करे अभी ग्रस्त में छोकरा मैंने देखा है जो कपड़ा करा दे माँ करा दे वो कपड़ा पहन लिया, माँ दे दे कुछ कर लिया, बस कोई भी नहीं सिंह नहीं सीमा को नहीं नहीं कोई विषण नहीं, कमरा ही माँ करा दे कर दिया, माँ की मर्जी। स्वामी महाराज आपने सामने तो कोई पसंद करे को नहीं, बाहर निकले जो ने सब घुसपुस करे के चाह अगर छोड़ दे। निर्वाह तो उदासी कभी भूखा न रह पड़े, आवाज तो भूखा लगभग करोड़पति रहना पड़ता है, भक्त नहीं मिली रोटी नहीं मिली, आप जो कर शांति से करके देखो, शांति से एक माँ है उसके सामने बेटा बैठे भोजन करने माँ बनाए रसोई, एक तीन चार बार पांच बार जीवता है, चार चार जीवता है, एक सौ एक बार जीवता है, सौ दो बार जीवता है, तो एक बार जीवता उसे माँ नहीं कर ज्यादा रखती है, वही भी माँ है को दो चार जीवन वही माँ एक बार जीवन भी माँ माँ एक है, स्नेह बरोबर है छोरा पर एक बार जीवन उसके शाम तो जिम्मेदारी उसको सट पाली पे देते कि माँ मेरे बजे थे सहने माँ माँ माँ से दयालु करो और छा जा ये भूखा उठ जाएगा तो जी में खा नहीं तो फिर खा लेगा तो माँ ने कह रखा है तो भगवान ने कहने कर रहे माँ सो कम में दयालु भगवान भगवान नहीं कह रखे ओ विश्वास हो जाए तो काम ही बन जाए भगवान नहीं कह रहा है। आनंद आश्रम मैं एक भिक्षा एक तरफ यही देखा नाथ थी, नाथ जी के घर पर खुश होते खुश हो जाओ तो वो चौक है ना वो आनंद आश्रम में वह कहने तो वे बैठे नहीं कर मैं बैठो मैं देखू पत्र ब्रह्मार बड़ा ब्रह्मा बैठे मैं कपड़े रसोई में क्यों रोटी दो ब्रह्मार बड़ा ब्रह्मा बैठे बात हो एक रोटी हो एक साधु को पूछा हमारा था भोजन कहाँ करते है मुझे भिक्षा पा देते है भिक्षा में नहीं आवे तो भूख भी पा लेते हैं भूख भी पाई जाती है हम आज भूख भी खा लिया अब रोटी तो कहना आज तो भोजन कर दिया किसका भोजन कर भूख रहा भोजन कर दिया आज भूख ही रहेगा अब आता है दम खुश हो जाता मस्त पहले थोड़ी बड़ी तकलीफ होती है पहले फिर नहीं होती सब ठीक हुआ वक्त पर चीज मिल जाती है ये बात नहीं सत है मरेगा नहीं आदमी बिल्कुल सच्ची बात है एकदम कभी मिले कभी नहीं मिले कभी ज्यादा मिले कभी कम मिले और ये नहीं कि भूखा मर जाए अरे मर भी जाए तो नया घाटा ही बड़ा रोटी खाकर ही मरेंगे तो भूखा ही मर गया, मरना तो पड़ेगा ही। जन्म लियो जाने मरणो पर सी मौत रे नगरो निरे कूट रे, वो हम जन्म लियो मरण तो पड़ सही घर मरिया भूखा मर गया। नयो घाटो की मरे हो नयो घाट मौज रहे तृप्त रहे इधर से मस्त रहे जितना मुझे जो ठीक है। राम जी ने दिया जितना सच्चे है पिछले से आप दास वृत्ति है मांगने की वृत्ति है वो मंगता पर न रहे मांग कर खाने वाला में ही जातृप्ति होती है पैसों वाला में नहीं होती। मांग खाने वाला में उनमें होती है ये बात आप थोड़ी होती है क्या करो बोलो पता नहीं लगता गए तो वकील वकील वकील थे उसे था तुम्हारा भोजन प्रबंध नहीं है नहीं दो तीन दिन भूखा दो तीन दिन पूछे किसी भूखा लो सी मिलो बैठे सी मिले लो सी मिला भूख भोल उठ लो इतना कह रहे हैं किसी में बीमार हो गए हो गए आप देखो तो मारा जीत लो पाल ली पिछाया कौन सी नहीं हुआ सकते सफेद कपड़े थे कई बात है भाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भीतर अच्छा पत्र गया थोड़ा बहुत सुख दुख तो सबको होता है मांग खाते हैं उनको भी होता है नहीं मांगने को भी होता है। चार रखे नीर मौत से डरे नहीं चार रखे नीर मौत से डरे नहीं तो उसको परम पद अभय पद प्राप्त हो जाएगा। उल्लेख लिखे हुए मौत से डरना क्या है जरूर मरना पर सीज तो मैं डरी हूं डरने से बच सके तो डरे पस तो सकते नहीं ऐसे चाहत नहीं करे तो मिले नहीं कर चाहते मिले बहुत बढ़िया बातें थी बहुत बढ़िया सुनाना जी युवतियां बहुत तेज है युवती बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर विचार है।